ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szczepienia osób powyżej 80 roku życia ruszą zgodnie z planem równo za tydzień, zapewnił na konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Najmłodsi uczniowie z klas 1-3 wrócili do szkół po dłuższej przerwie. Za chwilę sprawdzimy, jak wyglądał ten pierwszy dzień stacjonarnej nauki w tym roku. Władze w Mińsku chcą przy pomocy Interpolu ścigać jednego ze znanych opozycjonistów, byłego ambasadora w Polsce. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewnił, że zgodnie z planem od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia seniorów, którzy będą zarejestrowani w systemie. Jak przekazał na konferencji prasowej, wśród osób starszych powyżej 80 roku życia zapisało się do tej pory około 450 tysięcy osób. Od piątku z kolei będą mogły zapisywać się osoby, które ukończyły 70 lat. Na ten moment udało się uruchomić rejestrację terminów w 5593 punktach. Mamy ponad 2 miliony terminów, które zostały umieszczone w centralnym kalendarzu szczepień. Oczywiście spośród tych terminów te kilkaset tysięcy, o których mówiłem, już zostały zajęte i są nadal sukcesywnie zajmowane. Do tej pory zaszczepiono prawie 475 tysięcy osób z grupy zero. Szczepienia wydłużą się z powodu ograniczeń w dostawach preparatu od firmy Pfizer. Zrobimy wszystko, aby szczepienia w grupie zero zostały zakończone w lutym, ale jest to uzależnione od czynników, na które nie mamy wpływu, powiedział dziś minister Michał Dworczyk. Uczniowie z klas 1-3 szkoły podstawowej wrócili po feriach do szkolnych ławek. Według danych Ministerstwa Edukacji w trybie stacjonarnym pracowało dzisiaj 99,6% wszystkich szkół. Lekcje odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. W trybie stacjonarnym działało dzisiaj ponad 14 tysięcy szkół podstawowych, w zdalnym 9, a w mieszanym 51, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Dostajemy pozytywne sygnały od dyrektorów placówek oświatowych, że ten pierwszy dzień tradycyjnej nauki w szkołach przebiegł bez większych problemów. W szkole podstawowej numer 103 w Warszawie klasy rozpoczynały naukę o różnych porach. Uczniowie, jak mówi dyrektorka szkoły Danuta Kozakiewicz, wchodzili do budynku różnymi wejściami. Bardzo szczęśliwe przyszły dzieci. Uśmiech było widać w oczach, bo co prawda na buziach maseczki, ale oczy bardzo roześmiane. Starsi uczniowie nadal uczą się zdalnie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Białoruska prokuratura generalna zwróciła się do Interpolu o wysłanie międzynarodowego listu gończego w celu zatrzymania Pawła Łatuszki. Krytykujący przemoc w kraju i zwolniony z pracy dyrektor Teatru Narodowego na początku września znalazł się za granicą, skąd prowadzi aktywną działalność polityczną. Białoruska prokuratura generalna postawiła Pawłowi Łatuszce kilka zarzutów. Najpoważniejsze z nich to utworzenie ugrupowania ekstremistycznego i zmowa lub inne bezprawne działania mające na celu przejęcie władzy w państwie. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Paweł Łatuszka to były ambasador w Polsce i Francji oraz były minister kultury Białorusi. Do ubiegłego roku był dyrektorem Teatru Narodowego imienia Janki Kupały w Mińsku. Został zwolniony z pracy po tym, jak skrytykował brutalność służb bezpieczeństwa podczas rozpędzania opozycyjnych akcji protestu po wyborach prezydenckich 9 sierpnia. Przyłączył się do opozycji i wszedł w skład Prezydium Koordynacyjnej Rady. Na początku września wyjechał do Polski. Jest uważany obok Swiatłany Cichanouskiej za jednego z liderów białoruskiej opozycji przebywających na wolności. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na koniec jeszcze jedna wiadomość z kraju. Warszawa wciąż czeka na pomysły mieszkańców. Jeszcze tylko przez tydzień do przyszłego poniedziałku można zgłaszać projekty w budżecie obywatelskim. Można to zrobić na dwa sposoby. Przez internet na stronie budżetu obywatelskiego albo w formie papierowej. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu. Projekty będą później weryfikowane formalnie i merytorycznie. Proces ten zakończy się do maja. Przedstawiciele urzędu sprawdzą m.in. czy pomysł został zgłoszony w terminie, czy

Zawsze miałem nieodparte wrażenie, że wybrzmiały utwór mógł być potężną inspiracją zarówno co do stylistyki, jak i w cudzysłowie kształtu kilku nagrań Daft Punk, które 6 lat później, w 2013, pojawiły się na albumie Random Access Memories. I pewnie mało kto zauważyłby to nagranie, gdyby nie Moody Man. Amerykanin opublikował je na swojej kompilacji przygotowanej dla prestiżowej serii DJ Kicks. W każdym razie usłyszeli Państwo zespół Talk i nagranie Robots Return, Modern Sleep Power. Nagranie wyniesione w znacznie bardziej widoczną przestrzeń po publikacji kompilacji. Temacie naszego dzisiejszego spotkania. Kompilacji, czyli koncepcji publikowania różnych utworów i różnych artystów w jednym zbiorze, sygnowanym, no właśnie, albo znanym producentem i artystą, lub nazwą klubu, wytwórni, czy na przykład kolektywu DJ-skiego. Zebrane w jednym wydawnictwie różne nagrania mają dziś na rynku płyt winylowych swoje 5 minut. Kompilacje stały się inspiracją dla wielu DJ-ów i muzyków. Często bowiem można na nich współcześnie znaleźć doskonałą muzykę, która z powodów pierwotnie znikomego nakładu bądź najzwyczajniej słabej akcji marketingowej, jeśli w ogóle, właśnie taka muzyka przebywała w cieniu. I tak przez całe lata zapomnianym pozostawał jeden z kilku czy kilkunastu utworów Nicka Robsona, czyli przyjaciela Gary'ego Webba, znanego później jako Gary Numan. W roku 1981 Robson wydał jedyną swoją winylową epkę zatytułowaną Stas. Mała płyta nie odniosła większego sukcesu i właściwie o niej zapomniano. Dopiero w roku 2013 kompozycję opublikowano na jednym z 5 winyli stanowiących piękny, potężny zbiór wydany w wytwórni Claremont 56 w serii Originals. Thank you. Stas i utwór Nicky Robsona, czyli jak wspomniałem przyjaciela Gary Newmana. Dżentelmena, który w całej swojej karierze stworzył ledwie kilkanaście utworów, ponieważ jego droga artystyczna potoczyła się nieco inaczej. Otóż dalszą jej część skierował w stronę teledysków i dopiero tutaj odniósł sukces, współpracując z takimi gwiazdami jak George Michael, Grace Jones, Human League czy z Princem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim utwory, które pojawiły się na przeróżnych kompilacjach. I tak po zbiorze wyborze przygotowanym przez autorytet, a był nim tutaj Moody Man, po zestawie utworów sygnowanych szyldem wytwórni, pora na zbiór, którego kluczem była geografia. Myśli kieruje w stronę Surinamu, czyli byłej kolonii holenderskiej, a dziś kraju w północno-wschodniej części Ameryki Południowej. To właśnie tam w roku 1982 pojawił się doskonały Funkin' in Your Mind autorstwa samiego, czyli Kennetha Sumtera, dżentelmena rozmiłowanego w disco i boogie, ale nie tylko. that will make you hop. I mean, truly, you will fall no stop. Now, just a couple of words. This is an official government health warning. The disease known as mindfunk is rapidly spreading. Everyone, excluding my mother-in-law, is requested to proceed immediately to the anti-funk chambers. The mindfunk is coming. I repeat, the mindfunk is coming. The mindfunk is here, man! Of the funky house, do you see? Shouting raps at you, I tell her what to do. You see, the funk is gonna set you free. Well, now the funk is here, so just have no fear, 'cause the beat is gonna make you sway. So just dance along to a funky song, and this is what I got to say. Funkin' in Your Mind i sami z kompilacji zatytułowanej Suriname Boogie and Disco Funk from the Surinamese Dance Floors z cezurami lat 1976-83. I po kompilacji stworzonej przy pomocy klucza geograficznego wyboru dokonamy teraz, no właśnie, takim wektorem klubowym, bo właśnie w klubie według założenia miał się doskonale sprawdzać ten winyl. Kompilacja kolektywu Soul Service Off Season. Taki tytuł nosi ten zbiór, z dopiskiem Jazz and Grooves from Poland 1966-89. Czy tak może brzmieć szafa? Chyba musi, ponieważ właśnie taki tytuł nadał tej kompozycji Zbigniew Namysłowski. Utwór pierwotnie pojawił się na 6. części serii Polish Jazz i po wielu latach, właściwie po ponad pół wieku, sięgnęli po niego panowie z kolektywu Soul Service, umieszczając szafy obok takich utworów jak na przykład A Day in the City Wojciecha Karolaka, Hymnu dla Słońca kwartetu Tomasza Szukalskiego albo kompozycji Dlaczego Małpa Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To nie jest pełny tytuł utworu mistrza, ale może kiedyś o tym opowie w swojej audycji. Trzy kwadranse jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego rozpoczną się po godzinie 21. Anagram Morgana. A w nim przypomnę muzyka publikowana na kompilacjach. Jedną z form tego typu zestawień są również mixtape'y. Dziś częściej pojawiają się w formie plików umieszczanych gdzieś na platformach internetowych, ale na przełomie wieków publikowanych głównie w formie płyt kompaktowych. Naszym kolejnym bohaterem jest Howie B, jakże znany producent i DJ ze Szkocji, który w 2001 roku przyjął zaproszenie do nagrania miksu dla serii Another Late Night. przyznam, że ten sposób miksowania nagrań nigdy do mnie nie przemawiał. Zresztą nie o miksowaniu tutaj pewnie bardziej chodziło, a o selekcję utworów. The Blackbirds, Walk in the Rhythm, tak w połączeniu Summer Hat Curtisa Mayfielda brzmi na kompilacji Howiego B, wydanej w serii Another Late Night. Curtis Mayfield, Summer Hat, a wcześniej Walking in the Rhythm, Blackbirds. Po krótkiej przerwie sięgnę po kolejny przykład kompilacji, tym razem sygnowanej festiwalem. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tauron Nowa Muzyka Katowice to jeden z wielu festiwali, który po latach działalności postanowił opublikować zbiór nagrań wielu artystów. Artystów, którzy pojawili się na tym przeglądzie. W roku 2010 pojawił się zatem taki zbiór, a na nim obok Roots Manuwy, obok Bonobo, Flying Lotusa, Panty du Prince, Hudsona Mohawk, Yagi Jazzist, Lou Rhodes, czy na przykład Fever Ray, zaistniał także Jamie Liddell, który zdaje się dwukrotnie wystąpił na Nowej Muzyce. Utwór, który umieszczono na kompilacji, nosi tytuł Little Bit of Feel Good. Get me through my day. Oh, watching you sleeping, I pray. Oh, please don't make my feel good go away. Just the look of those eyes cutting through my smoky skies. Me, the growth from you. Little Bit of Feel Good i Jamie Liddell, który zagościł na kompilacji przygotowanej przez management festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania podałem kilka przykładów kompilacji tworzonych przy użyciu przeróżnych kluczy i przeróżnych wektorów. I tak po zbiorze wydanym pod szyldem autorytetu, po zestawieniu sygnowanym logo wytwórni, następnie wydanym z utworami jednego kraju, ale też po przedsięwzięciu ze znanymi mixtape'ami i kolektywami DJ-ów, na zakończenie przykład kompilacji promującej remiksy i edity. Edity bazujące na znanych z historii muzyki utworach. Tym ostatnim będzie reinterpretacja bazująca na kompozycji Jana Hammera i jego zespołu. Jakże piękny, stary, szlachetny Don't You Know, wydany pierwotnie w roku 1977 i przetworzony w 2012 przez Erola Alkana. Jego czarno-białą winylową kompilacją Another Backed Out Mix i Another Backed In Selection mówię Państwu do usłyszenia, jednocześnie zapraszając na potrójne pasmo przenoszenia, które nadamy w nocy ze środy na czwartek. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Why did you ever